Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların tutmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki buraya gelen insanlar sözlerimi kolayca anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevlamıza hamdolsun bizi çok özel bir geceye, duaların asla reddolunmayacağı beş geceden bir tanesidir bu gece. Regaib gecesi, rağbet olunan, Allah ve melekleri tarafından çokça rağbet olunan bir gece anlamına geliyor. Bu akşam bol dua edeceksiniz. Gerek burada, gerek evinize gittiğinizde, hanımınızın yanında, gerek yol esnasında bol dua edeceksiniz. Bütün ümmeti Muhammed'i unutmayacaksınız inşallah. Çünkü reddolunmayacağı beş geceden bir tanesidir Regaib gecesi. Gördüğünüz gibi normalden çok daha fazla bir kalabalık. Kardeşlerden birçoğu ayakta izlemek zorunda kaldı. Bunların tamamı için hepinizden özür diliyorum. Kusura bakmayın. Hepimizin imkanları kısıtlıdır. Bizim arkamızda devlet yok. Bizim arkamızda zenginler yok. Fakir fukara, kirasını zor öden insanlarız. Ancak bu kadar böyle bir yer tutabildik. Bu yerde hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Bize dua edin ki Allah bize daha geniş kapılar açsın. Binlerce insanı alabilecek bir yer tutalım. O kadar gençlerde bir talep var ki İslam ilimlerini öğrenmeye. 1000 kişi, 2000 kişilik bir yer tutsak doldururlar. 2 ay, 3 ay içinde doldururlar. Ama öyle bir imkan yok şu anda. Allah Teala bize imkanlar açsın. Amin. Amin. Bütün kardeşlerden özür diliyorum. İmkan bu kadar. Adım Hıdır, elimden gelen budur. Ancak bu kadar verebiliyoruz. Bu akşam biraz terleyeceksiniz. Ama ne derler bilirsin. Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker. Şu anda barıştayız. Allah'ın dini için, Allah'ın ilim meclisinde ter dökeceğiz. İnşallah mahşere gittiğimizde biz ter dökenlerden olmayacağız. İnşallah. Burada ter dökersen Allah için, orada ter dökenlerden olmazsın. Gayet salim, selim, rahat bir şekilde, suhuli bir şekilde o sırat köprüsünü geçersin Allah'ın izniyle. İnşallah kardeşler. Bu akşam size bir tane ayet okuyacağım. Zümer suresi 10. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız Allah'ın izniyle. Ayet köken olarak bize sabırdan bahsediyor. Allah'ın sabredenlere nasıl bir mükafat vereceğinden bahsediyor. Sıkıntılı yerlerde oturanların ne yapması gerektiğinden bahsediyor. İnşallah bu akşam bu ayeti okuyacağız, ibretlerimizi alacağız. Kalbimiz de dolacak, kulaklarımız da, aklımız da ilimle dolacak. Evimize sağ selamet gideceğiz biiznillah. Allah Teala Hazretleri buyurdu, Allah'ın şairine tazim etmek, Allah'ın nişanlarına tazim etmek kalplerin takvasındandır. Ne demek Allah'ın nişanı? Bu akşam Allah'ın nişanlarından bir nişan değil midir? Kandil gecesi değil midir bu akşam? Bizim 5 tane kandil gecemiz var. İlkine girdik. 3 ayların girişinde ilk perşembe gecesi. Bugün Recep'in 1'i. Hemen ilk nişanı bulduk. Elhamdülillah. Bu nişanlardan herhangi bir tanesine hürmet edene ne oluyor? Kalplerin takvasındandır diyor. Allah'a olan saygısındandır diyor. Ayet-i kerimede Allah Teala. Kimin kalbinde Allah'a karşı bir saygı sevgi varsa Allah'ın nişanlarına hürmet eder, saygı gösterir. Nişanlardan 1-2 tanesini daha söyleyeyim. Kabe-i Muazzama, Allah'ın bir nişanıdır. Allah'ın evi, Beyt-i Atik, evlerin annesi. Hacer-ül Esved, cennetten gelen taş. Allah'ın nişanlarından bir tanesidir. Bunlara hürmet lazımdır kardeşler. İşte bu kadar kalabalık niye geliyor? Bu kadar gençler nefsinden feragat edip yatsı namazı da bitti. Şimdi evinde gidip dinlenme zamanı. Yarın işe gidecek bu adamlar. Neden ilim meclisine geliyor? Allah'ın nişanlarına hürmet ettikleri için geliyor. Bu nişanlardan bir tanesi Regaib gecesidir. Allah Teala Hazretleri kalbimizi, aklımızı, gönlümüzü doldursun. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Allah'ımız şöyle dedi. قُلْ Ey Resulüm de ki, sen söyle ki, benim adıma onlara hitap et ki, يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey Allah'a iman etmiş olan kullarım. Şimdi Muhammed Aleyhisselam sahabesine kullarım diye hitap edebilir mi? Edemez. Çünkü o da kuldur. Önce kul, sonra Resul'dür. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ Önce abduhu diyoruz kardeşler. Muhammed Aleyhisselam önce kul, sonra Resul'dür. Bu yüzden ey kullarım diye ashabına hitap edemez. Kardeşlerim diyebilir, ashabım diyebilir, talebelerim diyebilir, kullarım diyemez. Ama Allahu Teala sen onlara de ki kullarım, ey kullarım, yani benim adıma demektir bu. Kul, benim adıma onlara de ki, يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman etmiş olan kullarım. Şimdi Allah bize hitap ediyor, müminlere hitap ediyor. Bütün insanlıktan bahsetmiyor. Müminlere hitap ettiği için peşinden bazı emirler gelecek. Bir şeyler isteyecek. اِتَّقُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden korkun, takva edin. İttegu, Kur'an'da 250'den fazla geçen bir kelimedir, takva. Ne demek kardeşler? Allah'a karşı gelmekten sakınma. Allah'a saygı gösterme. Patrona saygı göstermek değil. Hanıma saygı göstermek değil. Kocaya saygı göstermek değil. Abiye, babaya saygı göstermek değil. Bütün bunları yaratan ilaha, yerlerin ve göklerin tek malikine saygı göstermek. Takva. Allah'ımız ey iman edenler dedikten hemen sonra diyor ki اِتَّقُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden, sizi yaratandan, size sahip olduğunuz her şeyi verenden ittika edin. Korkun, sakının. Ondan sakın ki, ondan sakınman yoksa ibadetlerini yapmazsın. Ondan sakınman yoksa namaz vakitleri bir bir geçer, umursamazsın. Ezanlar boyuna seni çağırıyor. Her gün 5 kere ezan seni çağırıyor içtimaya. Ezanları boyuna duyuyorsun ama sen de ittika olmadığı için davete icabet etmiyorsun. Belediye başkanı seni koltuğuna davet etse, odasına davet etse muhakkak bunda, bu işte bir menfaatim olur dersin. Bir görüneyim dersin. Samimiyeti iyi tutmam lazım dersin, gidersin. Belediye başkanı ya. Muhtardan bir sonraki kademe. Belediye başkanı. Ama Allah'ın kainatı yaratan zatın her gün 5 defa daveti var ve sende bir bezginlik var, bir bitkinlik var. Bir umursamazlık var. Öyle bir bu davete, öyle bir aç olacaksın ki nerede olursan ol, uçak, araba, tren fark etmez. Bu davetin hakkını vereceksin. Diğer namaz vakti girmeden bu borcu ödeyeceksin. Müslüman kardeşim anlatıyor, hocam diyor, araçla şehir dışından içeriye giriyoruz. Araçların tamamı kuyruk bekliyor. Ezanın geçmesine de 15-20 dakika da var. Korktum, arabayı sağ tarafa çektim. Hemen yere bir kağıt parçası serdim. Akşam namazını kıldım kazaya kalmasın diye. Bir polis memuru yanıma geldi. Dedi ki Allah kabul etsin kardeşim. Güler yüzle. Ben dedim ki sağ olasın memur kardeşim, Allah razı olsun. 1000 TL ceza yazmak zorundayım dedi. Bakın geliş çok kibar. Çok nazinim bir geliş. Allah kabul etsin kardeşim. Sağ ol abi, ben de bir tane bir sarılacak falan. Bir teşekkür edecek bekliyorum diyor. 1000 TL ceza yazmak zorundayım dedi. Tak imzayı bastı. Bir baktım 1000 TL. Hocam diyor araçlar seyretse tamam, aracı akan bir yolda sağ tarafa koymak trafiği engellemek adına suç olabilir. Araçların tamamı kilit. Trafik kilit. Arabalar orada duruyor. Benim namazda kazaya kalacak. Sadece farzı kıldım hocam diyor ya. Değdi mi hocam? Vallahi değdi. 10.000 TL bile verirdim diyor. Problem yok diyor. Bak adamda iman var. Müslüman kardeşim. Adamda iman var. İmkansızlık ortada. Sıkıntılı bir durum var. Yolda mazereti de geçerli. İma ile bile olsa arabada bile otururken o namazı kılabilir mi? Kılabilir. Fetva, fıkıh pek bilmediği için, belki sohbetleri az seyreden bir kardeş. Fıkıh bilmediği için sağ tarafa sermiş kağıdı. Orada kılmış namazı. 1000 TL'yi de abimize kitlemişler. Allah Teala ödeme kolaylığı versin. Amin. Amin. Namazları bir daha sistemli olsun ki bu saatlere bırakmamaya çalışsın. Ama iman bilincini de takdir etmeden geçemeyeceğim kardeşimizin. Allah bin kere razı olsun. İşte bu Müslümandır. Hayat gayesi, hayat temelinde ne var? İttika. Önce benim Allah'a saygı duymam lazım. Neden? Hanımım var, çocuğum var, işim var, gözlerim görüyor, ayaklarım yürüyor, ellerim tutuyor, aklım yerinde. İstediğim her şeyi istediğim anda yapabiliyorum. Bana bu nimetlerin tamamını Allah Teala Hazretleri verdi. O zaman benim herkesten daha çok bizzata şükretmem, teşekkür etmem lazım. Kim bu? Allah. Şükür de iki türlü olur. Bir dil ile olur. Boş şükür. Çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür dersin. Namaz yok. Şükür yok. Zikir yok. Sohbetlere gitmek yok. İlim meclisine gitmek yok. Hep nefsi bir istek, nefsi bir yaşam. Geçiştirir durursun. Allah bunu istemiyor. Ayetin girişi böyle başlıyor. En önce diyor ey iman edenler, Rabbinizden ittika edin. Ondan korkun, ona karşı gelmekten sakının. Devam etti Allah'ımız. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilik yapana muhakkak bir iyilik vardır. Bak ne iyilik yapıyorsan burada. Bir kafir bile olsan Allah-u Teala seni boş bırakmaz. Sana bu dünyada bile olsa ahirette vermeyecek. Ama bu dünyada bile olsa yaptığın iyiliğin karşılığını sana verir. Kalbinden İslam'a karşı bir yumuşama hasıl olabilir. Anlayış, idrak verebilir. Yaptığın iyilik ne olursa olsun Allah onu zayi etmez. Sakın ola yaptığın iyiliği hafife alma. Allah onu sana daha dünyadayken bile karşına çıkartır. Ahirettekini söylemiyorum bile. Dünyadayken nasıl karşına çıkartır? Bir, herhangi bir ibadet, herhangi bir iyilik yaptığın zaman bir kere kalbinde ve ruhunda müthiş bir genişleme hissedersin. Müthiş bir huzur hissedersin. Mahallende anasını babasını kaybetmiş birileri vardır. Bir yetim. Bu yetimi gördüğün zaman bir saçını okşarsın söyle. Saçını okşarsın. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki yetimin kim merhametle saçını okşarsa saç teli kadar günahını Allah siler. Sadece bir saç okşamayla. Merhametle. O yetimin başını okşadığın anda bak bir iyilik yaptın burada. İslam'ın bir iyiliğini, bir emrini yerine getirdin. Bir fazilet gösterdin. Yetimin başını okşadın. Hemen o anda göğsünde bir genişleme hissedersin. Bunu defaatle yaşamış bir insanım. Bir fakirin ihtiyacını giderdin. Ramazan'da gittin ona bir erzak yaptın. Evine bıraktın. O evden çıkışta yahut da seni gördüğü anda sana yaptığı duayla beraber sevapları zaten yazılıyor burada. Ahirete saklı o. Bir de daha dünyada aldığın bir şey var. Huzur, dinginlik, genişlik, rahatlık. Bu ibadetin daha dünyada verilen karşılığıdır kardeşler. Bir de ahirette saklı olan vardır. Bu 10 mislinden 700 misline kadar yaptığın her iyilik çarpılır. Günahlar birebir yazılır ama iyiliklerin tamamı 10 katından 700 katına kadar yazılır. Malik bin Dinar diye bir zat vardır. Allah dostlarının en önemlilerinden. Kufe'de yaşar bu mübarek. Keramet ehli bir zat. Bu zat 10 bin dirham hazırladım diyor. Nafile hacca gideceğim. Biliyorsunuz hac bir kere farz. Diğer gidişler nafile olur. Büyük sevaptır ama farz gibi de olmaz. İkinci, üçüncü gitmek için İmam Malik bin Dinar 10 bin dirhem ne demek? 10 bin gümüş para. Şimdiki gümüş. Hazırladım, biriktirdim. Hacca gideceğim diyor. Bir kadın gördüm yolda. Bir harabenin yıkılmış bir binanın içine girdi. Orada ölü bir tavuk buldu. Tavuğu aldı. Elbisesinin içine soktu. Bir yere doğru gitmeye başladı. Ben merak ettim, kadını takip ettim. Acaba ihtiyaç sahibi mi diye. Evine kadar gittim, baktım çocuklar ağlıyor. Kadın tavuğu pişirmeye başlayınca kadına dedim ki, ey kadın sen bilmez misin İslamiyet'te leş yemek haramdır. Bir hayvan öldüğü zaman kardeşler bu besmeleyle kesilmezse bu hayvana leş deniyor. Bu hayvanı yemek ölüm durumu haricinde, şiddetli açlık ve ölüm haricinde haramdır. Domuz eti yemek gibidir, leş yemek. Kan içmek de bunun gibidir, haramdır. Kadın dedi ki ben açım, günlerden beri bir şey yemedim, çocuklarım da aç. Ölme tehlikemiz olduğu için ben bunun haramiyetini biliyorum. Ben seyide bir kadınım. Soyum peygamberimize dayanır aleyhissalatü vesselam. Ama açız. Müslümanlar da bize zekat vermedi, fitre vermedi. Ben de bu tavuğu buldum, geldim şimdi yiyeceğiz. Deyince Malik bin Dinar'ın kalbine oturuyor bu cümle ve 10 bin dirheme eve gidiyor. O gümüşleri alıyor, kadına veriyor. Bu benim sana hibemdir, hediyemdir. Lütfen benim için dua et diyor. Allah beni affetsin. Hem iyiliği yapıyor hem de diyor ki Allah beni affetsin. Kadın bu parayı alıyor. Tabii Malik bin Dinar'ın hac olayı bitiyor. Ya hocam ikinci, üçüncü defa gitmeye gerek yok demeyin. Ben oraya üç defa gitmiş bir adamım. İki defa umre, bir defa hac yaptım. Allah onlarca defa gitmeyi nasip etsin. Beni ne zaman anlayabilirsiniz? Bir kere oraya gittiğin zaman anlarsın ancak. Oraya gitmeden dışarıdan televizyonda film seyretmek gibidir. Kabe'yi izlemek, bir belgesel seyretmek gibi. Gittiğin zaman anlarsın ki ben bir taşa toprağa gelmedim. Başka bir şey var burada. Hayatımın yaratılış gayesi bu. Ben buraya aitim dersin. Ruhun oraya ait olduğunu hissedecek. Gittiğin zaman o zaman bu hocanın suratını unutma. Hatırlarsın. Ve oraya bir aşkla bağlanırsın ve her sene nasıl bir fırsatını bulurum da giderim, gidebilirim dersin. Malik bin Dinar da böyle bir aşık işte. Hacılar geliyor. Hacılardan bir tanesi diyor ki ya imam biz seni şeytan taşlarken gördük. Biz seni Kabe'yi tavaf ederken gördük. Biz seni kurban keserken gördük. Ey imam sen oradaydın. Malik bin Dinar olayı anlıyor. Allahü Teala ruhunu oraya götürmüş. Kendisi fiziki olarak burada. Ama Allah bazılarının başından bu olay geçer. Bazı yakınlarınız gelir ve der ki ya ben seni tavaf ederken gördüm ya İsmail. İsmail burada ticaretle uğraşıyor, işiyle uğraşıyor, yazılmış hacca. Açla yanıyor fakat gidememiş, sıra gelmemiş. Sırada milyon tane insan var. Aşık ama gelince akrabaları diyor ki ben seni orada gördüm. Allah-u Teala ruhunu orada bedene giydirmiş, hacca götürmüş. O hissiyatı ruhuna yaşatıyor. Bu özlem gitgide artmasının sebebi o. Bazen ruha Allah izin verir ve ruh oraya gider. Özellikle uyku zamanında. Biliyorsunuz uykuda ruhun sınırı yoktur. İstediği yere gidebilir. Biz seni oralarda gördük ya imam deyince Malik bin Dinar'a. Malik bin Dinar sesini çıkartmıyor. Adamlardan bir tanesi daha geliyor. Malik bin Dinar kimdir diyor burada. Kufe'nin velilerinden bir zatmış. Benim diyor kardeşim. Veli değilim ama Malik'im diyor ben. Arafat'ta, çadırda vazifemizi beklerken, vakfeye durmayı beklerken adamın bir tanesi geldi ve bize dedi ki Malik'e, Malik bin Dinar'a borcum vardır. Şu gümüşleri ona götürür müsün? Bu gümüşleri ben sana getirdim. Adam ismini söyledi, ismi de şudur. Sana borcu varmış. Al bu gümüşleri diyor Malik bin Dinar'a. Malik gümüşleri alıyor ve sayıyor tam 10.000 dirhem. Kaç vermiştik adına? 10.000 dirhem vermişti. Gümüşlerin tamamı 10.000 dirhem çıkıyor. Gece uykusunda bir nida işitiyor. Bir melek şöyle diyor. Ey Malik, ey Allah'ın kulu, bu sana getirilen para dünyadaki karşılığında. Yaptığın iyiliğin dünyadaki karşılığı. Ahiretteki karşılığı ise Allah katında mahfuzdur. İyilik yap, denize at. Bilmezse balık, bilir Halık. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür ayeti boşuna mı? Kim zerre kadar şer işlerse karşılığını görür ayeti boşuna mı? Haşa ve kella. Olay budur kardeşler. Allah'ın dini için bir şeyler yapacaksınız. Ve karşılığını Allah'tan bekleyeceksiniz. Bu dünyada değil. Allah daha bu dünyadayken size bir şeyler verecek. Bunu yüzlerce defa yaşamış bir adam olarak söylüyorum. Devam etti Allah'ımız. Bu dünyada bir iyilik yapana muhakkak karşılığında bir iyilik vardır. Ve erzullahi vasiah. Allah'ın arzı, zemini, dünyası çok geniştir. Bu dünya çok geniştir. Ayetin bu kısmında ne diyor Mevla Teala Hazretleri? Herhangi bir yerde bir sıkkınlığın, bıkkınlığın olursa, iş yerinde sana namaz kılmak için rahatsızlık veriyorlarsa, hicret edeceksin. Tek iş yeri orası mı? Başka iş yeri yok mu dünyada? Adam İslam'a düşman, Allah'a kafa tutan bir patron. Ben burada namaz kılan işçiye izin vermem diyor. Ben namaz kılan bir otobüs şoförünü firmamda çalıştırmam diyor. Adam İslam düşmanı. O da tercihini öyle yapmış. Ne yapacaksın sen? Başka bir iş yerine başvuracaksın. Buna hicret etmek denir. Ve erzullahi Allah'ın arzı vasiah çok geniştir. Orada iş bulamadıysan öbür tarafta bulursun. Bir beldede yaşıyorsun ve beldede uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti çok. Trafik çok fazla, çok yoğun. Ne yapacaksın? Düzeltemiyorsan bu insanları bir faydan, bir hayrın olmuyorsa, vazgeçiremiyorsan beldeyi terk edeceksin. Bir yerde bir kötülük gören, gücü yetiyorsa onu düzeltsin. Gücü yetmiyorsa orayı terk etsin. Bu bir hadis-i şeriftir. Muhammed Aleyhisselam böyle buyuruyor. Şu halde herhangi bir zorluk görüyorsan mahallende, beldende hicret edeceksin. İşinde bir zorluk varsa hicret edeceksin. Allah'ın arzı geniş. Bütün dünyayı bize zemin kıldı, ibadet mekanı kıldı. Her yer tertemiz. Kim gibi hicret edeceksin? Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri doğdukları toprağı bırakmadılar mı? Evlerine, mallarına, mülklerine el koymadılar mı peygamberimizin ve sahabelerinin? Efendimiz Aleyhisselam, bize sadece müsaade edin, ibadetlerimizi rahat yapalım ve ben İslam'ı öğrenmek isteyenlere kolay bir şekilde aktarabileyim. Bize sadece bunun için müsaade edin dedi. İzin vermediler. Allah'ın peygamberine izin vermediler. Övgüler ve selam Efendimiz'in üstüne olsun. Ne yaptı? En sevdiği şehirden ayrıldı. Ey Mekke, vallahi ben seni asla terk etmezdim ama senin içindeki insanlarım benim burada Allah'a kulluk yapmama izin vermiyorlar. O yüzden gittim Medine'ye. Kim gibi hicret edeceksin? İbrahim Aleyhisselam gibi. Bak Allah'ın kudretine bak. İki tane müşrikten İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer ve annesi. Şirk koşuyor. Putları var. Yüzlerce putları var. Onlardan kim dünyaya geldi? Binlerce peygamberin hamisi, dedesi İbrahim Aleyhisselam dünyaya geldi. Bizim peygamberimizin dedesi kimdir? İbrahim Aleyhisselam'dır. Bir altında İsmail Aleyhisselam var. İsmail Aleyhisselam'la İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın iki tane oğlu. Binlerce peygamber İshak Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan bir tane peygamber geliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın, dedeye bakın. İbrahim Aleyhisselam, şu dedeye bak ya. Kimden çıktı bu İbrahim Aleyhisselam? İki tane müşrikten çıktı. Allah zalimden alimi doğurur. Alimden zalimi doğurur. İnsanlar çeşit çeşittir. Bir bakarsın babası içkici, kumarbaz. Çocuğu ilim yolunda. Medrese tahsili görüyor. Etrafındaki onlarca insanın namaza başlamasına, içkiyi bırakmasına vesile olmuş, babasına vesile olamıyor. İbrahim Aleyhisselam binlerce insanın hidayetine vesile olmuş bir peygamber değil mi? Evet. Babasını şirkten kurtaramadı. Bütün putları yıktı. Sonra gitti baştaki kafa puta o baltayı astı. Dedi ki hepsini bu yapmıştır, bu kırmıştır dedi. Kıskanç bu ilahınız dedi, kıskanç. Hepsini bu öldürmüştür dedi. Putlarınızın hepsini bu yıkmıştır dedi. Efendimiz Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ı ve babasını anlatıyor. Kıyamet gününde İbrahim Aleyhisselam'ın babasının yüzü simsiyah bir şekilde oğlunun karşısına gelecek. Ve oğlu ona şöyle diyecek. Ey babacığım, ben sana bana asi gelme, bana itaat et dedim mi demedim mi? Bakın oğul babasına ne söylüyor? Allah'a kulluk yap falan, bunların hepsi bir tarafta. Ama Allah'a kulluk yapabilmek için, gerçek manada kul olabilmek için bana, örneğe itaat etmen lazım. Yani peygambere. Övgüler ve selam İbrahim Aleyhisselam'ın üstüne olsun. Ben sana demedim mi? Babası ne diyor? Bugün sana isyan etmem evladım. Buhari hadisidir. Bugün artık mahşerde her şeyi görmüş, imtihan bitmiş. Bugün sana isyan etmem evladım diyor. Tamam da iş işten geçti artık. Sabaha kadar isyan etmem de bitti artık. Hesaplar dürüldü. Son nefeste şehadetle gidemediğin için sana bir peygamber bile şefaat edemiyor. Peygamber Allah katında en değerli olan insan demektir. Ama imanla ölmezsen sana hiçbir faydası dokunamaz. Bu hepimiz için çok büyük bir ibrettir. İşte İbrahim Aleyhisselam babası orada Allah'ın dinini tebliğ etmesine izin vermeyince ne yaptı? Hicret etti, Mekke'ye geldi. Zorluk görüyorsan, sıkıntı görüyorsan beldeni terk edeceksin, başka bir beldeye. Daha bir İslam'ın daha bir rahat yaşandığı beldeye geçeceksin. İşten başlar bu. En düşüğü iştir. Mahalledir, sokaktır, şehirdir, ülkedir. Ülkedir. Bugün Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz ezan sesi duyamıyoruz diyor hocam. Ezan sesi. Siz tabii her gün 5 defa ezan duyuyorsunuz. Salalar geliyor perşembe akşamları. Cuma günleri salalar geliyor. Muhammed Aleyhisselam'a övgüler selam var. Bunları hep duyuyorsunuz. Sizin için çok standart, sıradan bir şey bu. Ama dışarıdaki adamlar çan sesi duyuyor, ezan duyamıyor. Adamlar ezana hasret. Ne yapayım diyor. Kardeşim ne zaman imkanını bulursan o beldeyi terk et. Sen dönmediysen çocuklarının dönebilmesi için imkanlar çok kolay bir şekilde hazırlanmış vaziyette. Gençlerin İslamsızlığa dönmesi, din düşmanlığına dönmesi çok daha kolay. Çok daha basit. Çünkü küfür ambalajı çok çekici, çok güzel. İslam'ın ambalajı çok çöp, çok çürük. Ambalaj çok yetersiz. Müslümanların mali durumu çok zayıf. Adam çıplak bir klip yapıyor. 5 tane çıplak kızı bir klibe koyuyor. Milyonlarca izleme alıyor. Burada bir İslam'ı tebliğ eden hoca onlarca ayet hadis okuyor, örnekler veriyor hayat kurtarmak için. 10.000 izlenme alıyor. 15.000 izlenme alıyor. Öbürü 20 milyon, 30 milyon izlenme alıyor çıplak kızlar olduğu için. Ambalaj mükemmel. Ve gençler akın akın bu tarafa doğru gidiyor. Ateizme ve deizme doğru gidiyor. Gençlerde bugün Harry Potter sendromu var. Biliyorsunuz o şimşekli bir çocuk var. Burada şimşek çıkmış. Şurada. Gençlerde bugün Harry Potter sendromu var. Ben özelim diyor. Hangi gence dokunsam böyle. Ben özel bir insanım hocam diyor. Oğlum sen sıradan bir adamsın ya. Ne özeli ya? Daha ben özel olamadım. Sen özel bir adammış. Komşum, istihbaratçı bir komşum var. Beni gördü. Hocam dedi seni tebrik ederim. Hayırdır abi? İlk yüzdesin dedi. Bravo. Dedim hayırdır, ilk yüz nedir? Yani en çok izlenen ilk yüz falan mı? Nedir bu? Hayır dedi. Darbe olduğu zaman ilk öldürülecek yüz aydından birisin dedi. O anda bir aydınlanma yaşadım. İlk yüz aydından birisin dedi. Dedim ki hacı abi ilk yüz dedim bana uzak. Benim hedefim ilk on olmak. İlk on, ben onu istiyorum dedim. Demek ki halk içindeki etkim zayıf. İstediğim konumda değilim dedim. Daha çok çalışmam lazımmış. Gülüştük falan. Gençlerde şu anda özel olduğunu düşünme durumu var. Özel bir vakit namaz kılmıyor ve ben özelim diyor. Senin süper gücün namaz kılmaktır. Bir Müslümanın süper gücü namaz kılmaktır. 6 milyar kafirden en büyük farkın senin namazdır. Hiçbir batıl din tabisine günde 5 defa secde etmeyi emredemez. Dağıldı bu dinler çünkü, tahrif oldular. İslam'ın bozulmamış din olduğunun en büyük alameti. Her gün 5 defa secde etmek zorundasın. Allah'a tekbir vermek zorundasın. Hiçbir din bunu emredemez. Haftada bir defa kiliseye adamlarını getiremiyorlar ya. Bir defa bile. Senin dininse 5 defa geleceksin diyor. Her gün 5 defa Allah'ın huzurunda duracaksın diyor. Süper güç istiyor musun? Senin süper gücün bu. Bunu yapacaksın. Ama gençler, nefs bunları kandırıyor ve sıradan bir adam olduğu öğretisini kendisine dayatamıyor, nefsine dayatamıyor. Ben sıradan bir kulum ya, basit bir adamım. Hatalarım oldu. Namaza başladım elhamdülillah. İlim meclisine de başladım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunu diyeceksin. Bunu söyleyeceksin kendine. Devamlı kendi kendine nasihat edeceksin Müslüman kardeşim. Gençler bugün bir dumanın kölesi olmuşlar. Duman kölesi. O sigarayı içmezse elleri titriyor. Ramazan geliyor şimdi. Bak Ramazan'da ben sokaklarda yüzlerce zombi göreceğim yine. Ramazan mevsimi zombi mevsimidir kardeşler. Zombi kıyameti geliyor. Recep, Allah'ın ayı. Şaban, Muhammed Aleyhisselam'ın ayı. Ramazan ümmetin ayı. Ama bu ümmet biraz şirazesi bozuldu. Sigara içmediği zaman zombi gibi dolanan insanlar şimdi sokaklarda göreceksiniz. Zombi gibi. O dumanın kölesi iftarı iki tane sigara içmeden açamayan insanlar göreceksiniz. Bu nasıl iş ya? Umre'den geliyoruz. Havaalanına geldik. Medine'de havaalanındayız. Mekke olması lazım. Mekke'de havaalanındayız. Bir camekan bir yer yapmışlar. Tam havaalanının ortasında kardeşler. Sigara içme alanıymış orası. Tam havaalanının merkezinde bütün herkes böyle oturuyor koltuklarda. Tam ortada bir camekan var. Hitler'in gaz odası gibi. Bak mübalağa yapmıyorum yemin ederim. İçeride 20 kişi var, şöyle sigara içiyorlar bak şöyle. Hani siz burada oturuyorsunuz ya sohbette, şöyle oturuyorsunuz şu anda. Kamera karşısındakiler göremiyorlar sizin durumunuzu. Şu anda sohbeti böyle dinliyorsunuz kardeşler. Allah ecrinizi bol versin. Ne diyeyim kardeşim? Ne yapayım? Ankara'da amcam yok. Zengin bir adam da değilim. Anca bu kadar. Adım Hıdır, elinden gelen bu kadar. Budur. Kardeşler, 20 kişi o küçücük, sanki psikolojik olarak özellikle küçük yapmışlar. 20 kişi oraya sıkışmış, şöyle sigara içiyorlar böyle. Delikler var orada, hava alma delikleri var. Yukarıdan da bir boru var. Havayı çekiyor, sigara dumanını çekiyor yukarıya. Hepsi böyle böyle sigara içiyor. Orada insanlığımdan utandım. Dedim ki herhalde Hitler dönemi geri geldi yani. Ve Müslümanların haline bakıp utandım. Utandım. Bizim düşeceğimiz hal bu muydu ya? Maaşının 1/3'ünü o dumana vermek zorunda mısın be? Mecbur musun ya? Bırak kardeşim şunu, bırak. Tövbe bismillah de şu özel gecede, bak dualar reddolunmaz. 5 gece var ki diyor Muhammed Aleyhisselam, dualar reddolunmaz. Cuma geceleri. Bu akşam bir, hem cuma gecesi çift taraftan, bugün çift dikiş var. 2 regaib gecesi. Hem cuma gecesi hadis-i şerifte, hem regaib gecesi. Şu gece dua et, Allah'ım şuna bana bir tiksinti ver ya. Beni kurtar Allah'ım de. Emir kipiyle dua edeceksin Allah'a. Neden insanlardan bir şey isterken rica ederiz? Allah'tan bir şey isterken emir kipiyle dua ederiz? Çünkü insandan bir şey istediğin zaman yapamama durumu var. Acziyeti var. Allah için yapamamak diye bir şey yok. Emir kipiyle isteyeceksiniz Allah'tan. Allah'ım ben bunu istiyorum, bana bunu ver. Allah'ım bu sigaradan tiksinmek, bıkmak istiyorum. Bana bu tiksintiyi ver. Bu akşam bunu kullan. Bu duayı iste. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini unutma. Kopan ayakkabınızın bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Hocam ayakkabı bağda istenir mi ya? İsteyeceksin kardeşim, sen kulsun. O ilah, sen kulsun. Kul da ister. Arnavut esnaf kardeşim, hocam diyor, Sigara başıma vurmuş, tramvaya bindim diyor. Eve gidiyorum. Tak bir telefon. Zaten öfkeliyim, tramvayda böyle diyor. Hanım telefonda. Şafak neredesin? Tramvaydayım hatun. Hanım şöyle dedi diyor. Hangi durak? Hangi durak? Ben de diyor öfkeliyim, sinirlenmişim. Dedim ki hayırdır, füze mi atacaksın? Durağımı ne yapacaksın? Geliyormuş diyor, yoldayım ya. Füze mi atacaksın? Nedir mesele yani? Bakın bu adam bunu söyleyecek bir adam değil. Ama sigarasızlık son 2-3 saatte zombiliği artık evrim geçirmiş zombiye dönüyor. Biliyorsunuz zombiler iki türlüdür. Bir, ağır giden zombiler, gerçekleri bu. İkincisi mutasyona uğramış zombiler. Hızla yeni filmlerde hep zombiler hızlandı. Mutasyona uğradılar, evrim geçirdiler. Ramazan'daki zombi Müslümanlar evrim geçiriyor son 2-3 saatte. Son 2-3 saatte mutasyona uğruyorlar ve hızlanıyorlar, öfkeleniyorlar. İftarda sigara içerken bayılan kardeşim var ya, sigara içerken zevkten bayılıyor, zevkten. Normal bir adam sigara içerken, ya iftar açarken normal bir adam ne yapar? Bismillah, su içersin yahut da hurma yersin, iftarı açarsın. Adam sigarayla iftarı açıyor ve tek nefeste, o sigaranın özelliği o, tek nefeste o şeye kadar gelmesi gerekiyor, filtreye kadar gelmesi gerekiyor. Ve gözleri kayıyor, luk diye yere düşüyor. Müslümanın olacağı hal bu muydu ya diyor. Bak, bunu bana anlatan kişi diyor ki, aile bireylerinde diyor hiçbir panik hali falan yok, adam bayıldı diyor. Sıkıntı yok diyor, 5 dakika sonra kendine gelir diyor. Şu geldiğimiz hale bakın ya. Biz bu muyuz? Biz bu değiliz ama işte gençlerin şeklini şemalini değiştirdiler. Gençleri bozdular. Gençler vesiyah ayetini anlayamadı. Allah'ın arzı geniş ya. Bu iş yerinde bana namaza izin vermiyorsa, bu iş yerinde herkes uyuşturucu içiyorsa, sigara içiyorsa ben burayı terk etmem lazım demediler. Rızkınıza ben kefilim ayetine inanmadı gençler. İnanmadığı için pislik içinde yaşamaya devam ediyor. 20 tane kız burada. Aynı yerde 20 tane kız var. Ve bu da 2 tane erkek burada. 22 tane insan var. 20 tanesi kız. Aynı yerde çalışıyorlar. Ya sen Müslüman değil misin? Senin ne işin var o kızların arasında? Ama hocam başka iş bulamam çıkarsam. Orada çalışmaya devam ediyorken başka bir iş bak zaten. Başka bir iş bak. Bulduğun anda çık oradan. Orada haram bir mesele var. Kadınlarla erkekle karışık olamaz. Bu düğünlerde bile böyledir. Kaldı ki aylarını, yıllarını geçirdiğin iş yerinde böyle olmasın. İnsan evden daha çok vakti nerede geçiriyor? İş yerinde geçiriyor. Olay bu kardeşim ya. Allah-u Teala idrak versin, izan versin. Amin. Amin. Ayet şöyle bitiyor. İnnemâ yuveffes sabirûn. Kim ki vefalı olursa, vefa kelimesi nereden geliyor? Yuveffa. Vefalı olursa, es sabirûn. Sabra karşı istikrarlı olursa. Sabır nasıl bir şey? Yani dakikalık bir şey değil, anlık bir şey değil. Daimi bir sabır göstermen gerekiyor. Namaz, namaz nasıl bir ibadet? Haftanın 2 günü kıl, sabır göster, 5 günü kılma. Böyle bir ibadet değil. Hayatının sonuna kadar bu ibadete sabır göstermen gerekiyor. Oruç nasıl bir ibadet? Ramazan'ın ilk günüyle 30. gün arasında sabır göstermen gerekiyor. Her gün kılacaksın. Teraviye sabır göstermen gerekiyor. Sabır sadece başa gelen sıkıntılı musibetlere değil, ibadetlere karşı da gösterilmesi gereken bir şeydir. Allah'ımız diyor ki, o sabırda istikrarlı olanlar var ya, اَجَرَهُمْ بِغَيْرِ hisab, onların ecri hesapsızdır. بِغَيْرِ dışında, hesabı, hesabın dışındadır. Öyle bir ecir hazırladım ki ben onlara, hesapsız. Neden? Çünkü onlar sabrediyor. Başlarına ne verirsem vereyim, ne emredersem emredeyim. Zekat emri verdim. Bir adamın malından bir parça vermek canın yongasıdır. Çok ağır bir şeydir değil mi kardeşler? Allah'ın farzlarından bir tanesidir. İslam'ın kaç tane şartı var? 5 ana şartı var İslam'ın. Bir tanesi de zekattır. Malı olan kişiye bu zekatı vermek farz-ı ayındır. Bunu, bu canından bir yongayı, parçayı Allah'ın dini için etrafındaki fakir fukaraya vereceksin. Bak bu zor bir şey. Ve bunu bir kere yapmayacaksın. Bir dahaki sene yine zengin misin? 80 gram altın karşılığı paran var mı? Var. Bir daha vereceksin. Bir dahaki sene yine zengin misin? Bir daha vereceksin. Sen öldün. Oğluna düşüyor. O devam edecek o. O mal sende bulunduğu müddetçe %2,5'unu fakir fukaraya dağıtman lazım. Önce akraba-i taallukat, sonra komşular. Buna sabır göstermen gerekiyor. Kahramanlar, kahramanlar yaptıkları bir tek hamleyle, bir tek hamleyle hayatlarının sonuna kadar, belki de öldükten sonra hala kahraman olarak anılırlar. Hatırlayın 15 Temmuz gecesini. Bakın, bir sabır gösteriyor. Tankın altına yatan bir çocuk vardı. Hatırlıyor musunuz? 15 Temmuz'da. İnsanların birçoğu evlerinde, ama birçoğu da devlet başkanının bir emrine tabi olmuş ve vatan Amerikalıların, üç tanrıcıların eline geçmesin diye sokağa çıktılar. Bir tane genç vardı. Tankın altına yattı. Bir tane genç vardı, kolunu paletin altına kaptırdı. Bir tane amca vardı, yanımda diyor 50 kişiyi vurdular diyor benim. Yanımda 50 kişiyi vurdular diyor. Amca 10 tane ameliyat geçirmiş. Bilmiyorum kurtuldu mu kurtulmadı mı. Allah ona selamet versin. Ben de kurşunlar yedim diyor. 10 tane ameliyat geçirdim. Hala ayaklanamadım diyor. Kurtulamadım diyor. Röportajını seyretmiştim. Bakın, bunlar bir anlık hamleyle, bir anlık gözünü karartıp Allah'ın dini yere düşmesin diye yaptıkları hamleyle sabrettiler, davrandılar ve hayatlarının sonuna kadar ve bunun da akabinde öldükten sonra da kahraman olarak anılacaklar. Ulubatlı Hasan diye bir adam vardı, bilirsiniz. Allah ona rahmet etsin. Amin. Sorulara ilk bizim sancağımızı... Eren kardeşim bak, arabayı çekmen gerekiyormuş. Yavaş yavaş çık dışarıya. Bizans surlarına ilk sancağı diken kişi budur. Ulubatlı Hasan, Fatih'in askerlerinden bir tanesi. Şimdi ok yeme ihtimali en fazla olan kişi kim? Surlara en önce çıkan kişi. Ön saftakiler kimse en çok ok yeme ve darbe yeme ihtimali onun vardır. Tamam da akıllı mantıklı bir insan bunu yapmaz ki. Bunun çılgın bir adam olması lazım ve ahirete imanın çok kuvvetli olması lazım. İşte Ulubatlı Hasan bir anlık bir karar verdi ve kıyamete kadar gelecek olan bütün müminler ilk sancağımız oldu diyecekler. Onun ruhuna fatihalar okuyacaklar. Yine 15 Temmuz gecesinden Ömer Halis Demir. Hatırlarsınız kardeşler. Kahramanlarımızdan bir tanesi. Bir hamle. Komutanından bir telefon geldi. Bahane bulabilir miydi? Ya ben şu anda oraya gidemem falan. Komutanım, etrafında 20 tane asker var. Ben nasıl vurayım onu falan. Bahane bulabilir miydi? Bulurdu. Çok kolay bahane bulurdu. Dedi ki vatan için, din için, esaretten kaçınmak için birilerinin fedakarlık yapması lazım. Birileri bu kelleyi vermek zorunda. Ve bu adam bir hamle yaptı. Adımlarını ölüme doğru attı. O kamera görüntüsünde gördüm. Biliyor, adamın yüzünde öleceğini bildiği bir hal var. Ben ölüme gidiyorum diyor. 20 tane asker var. Öldürsem bile iki tanesini, diğerleri beni vuracak. Matematik bu. Ama ahirete iman etmiş bir adam olduğu için gidiyor. Ve bu ülkede yüzlerce sene geçse bile bu adamlar, bu Fethi Sekinler, o Kürt kardeşim. Adamların ellerinde bombalar var. İçeriye girmesinler diye, içeriye giremesinler diye adamların üstlerine gidiyor. Yanlarına gidiyor ve sıkıyor. Ve bu adamı öldürüyorlar uzun taramalı silahlarla. Ölümü bile bile, öleceğini bile bile bir anlık hamleyle kahraman oluyor. İşte bunu bu adama yaptıran İslam'dır. Müslüman olmasa nasıl kaçarım? Bunun hesabına geçer. Müslüman olduğu için ölümden sonrasını iman etmiş. İslam yere düşmesin diye ne gerekirse yaparım diyor. Bakın, Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman, Allah ondan razı olsun. Bedir Savaşı'nda Abdurrahman müşriklerin safında, babası Ebu Bekir Sıddık müminlerin safında. Bakın, baba oğul karşı karşıya. Abdurrahman Müslüman olduktan sonra diyor ki, ey baba diyor, Bedir'de diyor sen benim karşıma çıksaydın ben seni öldüremezdim diyor. Sen babamsın, sana el kaldıramazsın diyor. Ebu Bekir Sıddık ne söylüyor? Allah ona rahmet etsin. Amin. Evladım, ben seni Bedir'de bulsaydım gözümü kırpmadan seni öldürürdüm. Baba neden böyle söylüyorsun? Sen merhametli bir insansın. Evladım sen Bedir'de İslam yok olsun diye savaştın. Allah'ın dini yok etmek için kim savaşırsa ben onu yok ederim. Bakın, bu sahabi arasında en merhametli kimdir desem size, siz ne dersiniz? Ebu Bekir Sıddık. Allah ona rahmet etsin. En merhametlisi bu. Ama öz olduğuna diyor ki ben seni yok ederdim. Öldürürdüm. Çünkü senin ana gayen ne? İslam yok olmak zorunda. Buna İslam denir. Bu olayı adama yaptıran İslam'dır kardeşler. Lut aleyhisselam karısını terk ettiren, çocuğunu terk ettiren, Nuh Aleyhisselam'a karısını terk ettiren, çocuğunu terk ettiren İslam'dır. Onlar artık senin ailen değil diyor Allah Teala. Neden ailesi değil? Çünkü Allah'ı inkar ediyor. Allah'ı inkar ettiği zaman bir evlat mirastan bile düşer. Mirastan pay sahibi olamaz. Bu olay böyle kardeşler. İşte herhangi bir sıkıntı gördüğün zaman etrafında, herhangi bir zorluk gördüğün zaman hemen bakacaksın. Nasıl daha rahat bir yere geçebilirim? Nasıl bu toplumu ıslah edebilirim? Islah edemeyeceksem nasıl daha rahat bir yere seyahat edebilirim, hicret edebilirim? Hicret, İslam'ın en güzel ibadetlerinden bir tanesidir. Hazreti Ömer kızını ziyarete gitti. Hazreti Hafsa radıyallahu anh. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarından bir tanesidir. Annemizdir. Kızını ziyarete gitti. Bir kadın geldi. Hazreti Hafsa'yı ziyarete. Habeşistan'a göçen kadınlardan bir tanesi bu. Hazreti Ömer dedi ki bu kadın dedi Habeşistan muhacirlerinden birisi mi? Evet dedi babacığım. Odur. Hazreti Ömer o kadına dedi ki biz Resulullah'a sizden daha önce hicret ettik. Dolayısıyla biz Allah'ın peygamberine sizden daha yakınız. Bakın bir kadına söylediği söze bakın. Bu İslam'ın ikinci halifesi Ömer'dir radıyallahu anh. Kadın bunu duyunca dedi ki hayır dedi. Hayır. Allah'a yemin olsun ben senin söylediğin sözü Resulullah'a gidip söylemedikçe ne yemek yiyeceğim ne su içeceğim. Ben bu sözü gideceğim Resulullah'a söyleyeceğim. Bu olayın doğruluğunu öğreneceğim. Senin kıymetin onun nazarında bizden daha fazla mı? Sen bizden daha önce hicret ettin diye. Gitti hemen Muhammed Aleyhisselam'ın yanına. Bu kadın sahabe. Ey Allah'ın Resulü böyle böyle senin dostun Ömer'le aramızda bir tartışma geçti. Dedi ki biz Resulullah'a daha yakınız. Çünkü bizden daha önce hicret etti. Medine'ye. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki Habeşistan muhacirleriyle Ömer arasında benim nazarımda hiçbir fark yoktur. Ömer neyse Habeşistan muhacirleri de aynıdır. Peşinden bir şey daha söyledi. Sizler iki defa hicret yaptınız. Ömer bir defa hicret yaptı. Habeşistan muhacirleri ne yaptı? İşkenceler çok fazla olunca önce Habeşistan'a gittiler. Orada yıllarca kaldılar. Sonra burada Hayber Kalesi'ni İmam Ali fethettikten sonra geri döndüler. Medine'ye hicret ettiler. Yine Mekke'ye gitmediler. Kaç hicret oldu? İki tane hicret oldu. Ne için yaptılar bunu? Allah'ın dini için yaptılar. Resulullah Aleyhisselam için yaptılar. Buna İslam denir. İslam denir. Sense daha bir camiye bile hicret edemiyorsun ya. Ezan okunduğu anda camiye bile hicret edemiyorsun. Bir ilim meclisine hicret edemiyorsun. Arkadaşlarından, o kötü, kirli ahlaklı arkadaşlarından kurtulabilmek adına ilim meclisine bile hicret edemiyorsun. Sen nasıl Müslümansın? Allah'tan korkmaz mısın? Bir flört günahından hiç hicret edemiyorsun. Kaçamıyorsun, sakınamıyorsun. Flört. Bana mesaj gönderiyorsun. Hocam, yıllardan beri bir flörtüm var, bir kız arkadaşım var. Şimdi ayrılırsam kul hakkına da girmekten korkuyorum. Ay ne kadar merhametli. Ne kadar. Yesinler seni. Ayrılırsam diyor kul hakkından yanabilirim hocam diyor. O yüzden ayrılamıyorum diyor. Bak. Allah'ın hakkı kulun hakkından üstündür. Bu senin karın mı ya? Flört. Haram, zina ilişkisi bu. Hemen bütün bağlarını koparacaksın. Bütün sosyal medya olayından engelleyeceksin. Bu pis olaydan kurtulman gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü hatırla. Sizden kim çeneleriyle iki bacağı arasındaki şeyi tutma konusunda bana söz verirse, ben de onun cennete gireceğine dair söz veririm. Bakın iki şey. Çenesinin arasındaki, ne çenesinin arasında? Dil. Bu dil var ya, adamı vezir yapar, adamı rezil yapar. Bir kelimeyle dinden çıkartır adamı. Bir kelimeyle müminin en derinini yapar. En sağlamı yapar. Tek kelime. Sonra iki bacak arası. Tenasül uzvu. Bir erkek ve bir kadının beşeri olarak alabileceği en büyük hazzı alma mekanizması. Muhammed Aleyhisselam diyor ki bu ikisini sakının, bu ikisini koruyun, söz verin. Ben de size cennete gireceğinize dair Allah'a dua edeceğime söz veriyorum. Bu kadar zor bir olay. Çok zor olduğunu kabul ediyorum. Hele ki zamanımızda bu sosyal medyayla beraber flörtün, cinselliğin, zinanın çok kolaylaştığı bir ortamla beraber namusu korumak çok daha zor. Ben bunu kabul ediyorum. Çok zor olduğunu biliyorum ama imkansız değil kardeşler. Bunu yapabilen insanlar var elhamdülillah. Bunların hürmetine yaşıyoruz zaten. Yapabilenler varsa demek ki normali bu. Yapılabilir. Siz de yapacaksınız. Öyle şeytani hamlelerle, yok işte kul hakkına girmek istemiyorum, o yüzden flört 4 sene devam ediyor falan. Böyle boş muhabbetlerle bana gelmeyin. Bize boş yapmayın kardeşim, biz yemeyiz. Amca oğluna, teyze oğluna yedirebilirsin. Bizi yediremezsin. Bu flörttür ve her saniyen zina günah yazar. Hemen nasuh tövbesi yapacaksın ve bağlarını kopartacaksın. Dur ben yavaş yavaş bağlarımı kopartayım falan yok. Bir anda keseceksin, bu işi bitireceksin. Eğer evleneceğin kadının temiz olmasını istiyorsan, Müslüman erkek kardeşim, sen de temiz kalacaksın. Namus sadece kadına mı ya? Yok yok, namus sadece kadının. Erkek, zaten yapmayan erkeğe erkek demezler. Toplumu bozdular, bu gençleri bozdular. Öyle bir dejenere ettiler ki, zina yapmayan erkek aşağılanıyor. Hafife alınıyor, alay ediliyor. Zina yapmadığı için alay edilen bir sürü genç kardeşim var. Siz umursamayın onları. Siz umursamayın. Mahşer günü sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz deyin. Biz de sizinle alay edeceğiz. Neden? Siz burada keyfinizi eğlendirdiniz. Her türlü hazzınızı, zevkinizi yaptınız. Biz kendimizi sakındık. Kendimizi ahirete sakladık. Evleneceğimiz cennet hurilerine sakladık. Allah hepimize hayırlı eşler nasip etsin. Amin. Ve şu flört olaylarını falan bize nasip etmesin kardeşler. Amin. Amin. İşte Allah'ımız buyuruyor ki sabredenler, اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. O sabredenler var ya, nimet vermedim, eksik nimet verdim. Allah'ın nimet vermediği kimse yok, eksik nimet verdiği insanlar vardır. Mesela her mahallede zengin bir tanedir, iki tanedir. Çoğunluğu orta standarttır ve fakirdir. Zengin bir tanedir ya da iki tanedir. Bazıları da şöyle der. Neden Allah ona verdi de bana vermedi? Buna da haset denir. Allah onun elindekileri alsın bana versin demek hasettir. Allah ona verdiğinin bir mislini de bana versin demek imrenmektir. Bakın mümin imrenir, münafık haset eder. Onun elindekileri alsın, yok etsin, bana versin. Her hasetçi Allah'a akıl veriyor demektir. Yani şunu diyor, Allah'ım sen yanlış bir karar verdin. Zenginliği ona verdin, fakirliği bana verdin. Ben namaz kılan bir adamım, sen yanlış bir karar verdin. Kim varsa hasetçi Allah'a bunu demiş olur. Sen kimsin ki Allah'a bunu diyeceksin? Senin kafan çalışmıyor mu? Senin izanın yok mu, fikrin yok mu? Küçücük bir akıl ile, daha duvarın arkasını göremeyen gözlerle ne basiretinden bahsediyorsun da Allah'a akıl veriyorsun? Allah kime ne kadar vereceğini bilmez mi? Ya sana çok verseydi de sapıtsaydın, Firavun gibi olsaydın, Nemrut gibi olsaydın? İşte sabredeceksin. Sabredeceksin. Allah'ın sana verdiği iki tane bacağı niye şükretmiyorsun? Allah'ın sana verdiği bir gövdeye, ellere, ayaklara niye şükretmiyorsun? Bakın bu akşam sohbetimize İzmit'ten bir kardeşim geldi. Göğsünden aşağısı felçli. İzmit'ten geliyor bu adam. İlme sevdalı. Sohbetlerimizi seyretmiş. Elhamdülillah Rabbim nasip etti, tanıştık. Göğsünden aşağısı bu adamın bir yüzme hamlesi yapıyor. Bir derin dalma yapıyor ve bir taşa boynunu vuruyor. Omuriliğinde iki üç tane kırık oluşuyor ve birkaç yıldan beri felçli bir şekilde yaşıyor. Ve isyan etmiyor. Düne kadar bacakları çalışıyordu, bütün vücudu çalışıyordu. Ve bir şey oldu, Allah sağlığını ondan aldı. Ve onu sağlıksızlıkla sınav etmeye başladı. Onun başına geldi, senin başına gelmeyeceği kesin mi? Aranızdan garanti verebilecek olan var mı? Sabah uyandığında benim gözlerim kesin olarak açılacak diyebiliyor musunuz? Her sabah uyandığınızda kesin olarak ben yarın yine göreceğim, gözlerim açılacak diyebiliyor musun? Diyemezsin. Bir sabah uyandığında felç olarak kalkan bir sürü insan var. Kalp krizi geçirip ölen bir sürü insan yok mu kardeşler? Hayatın içindeyiz ya. Örnekler önümüzde. Haberler bunlarla dolu. Bu bilgilerle dolu. Onların başına gelebiliyorsa Müslüman kardeşim sen de bunu diyeceksin. Bu benim de başıma gelebilir. O zaman ben ne yapacağım? İnsanların elindeki nimetlere karşı açgözlülük yapmayacağım. Allah'ın bana verdiklerine karşı sabredeceğim. Ve ebedi olan alemde bana verecekleri bekleyeceğim. Sabredeceğim. Zenginliği verirse alırım. Çok şükrederim. Vermezse de benim için iyisini bilir derim. Benim için Allah benim bileceğimden daha iyisini bilir derim. İşte bu imani bir bakıştır. İmani bir görüştür. İmam Şafii'den de bir söz okuyayım. İmam Şafii biliyorsunuz Şafii mezhebinin imamıdır. Çok büyük bir müçtehittir. Günümüz gençlerine hitap eden çok özel bir sözü vardır. Allah aşkına çok iyi dinleyin. Haramın en zoru başıdır. İlk içki. İçki içmiş olan kardeşlerim hatırlar o anı. İlk içki. O zordur bakın. İlk içki. İlk kumar. İlk zina. Çok zor. Çok zor. İlk faiz. Çok zor. Haramın en zoru başıdır diyor İmam Şafii. Sonra kolaylaşır. Sonra sıradanlaşır. Birkaç defa yaptığın zaman bu içki olayını artık sana kolaylaşıyor. Bizim gibi içki içmemiş adamlara içkiye baktığın zaman ya çok zor bir şey bu ya. Pis bir tadı var. Aklın başından gidiyor, aptallaşıyorsun zaten. Çok zor görünüyor. Ama içen bir adama kolaylaşıyor önce. Sonra sıradanlaşır. Sonra alışılır. Sonra tatlanır. Artık haz almaya başlar, zevk almaya başlar. Çünkü kalp kirlendikçe o pis işten zevk almaya başlar. Sonra kalbe yerleşir. O haram iş kalbe yerleşiyor. Sonra da kalp başka bir haram arar. Bitti mi o? Bir ateşe odun attığın zaman ateş söner mi? Yoksa canlanır mı? Ne kadar fazla odun atarsan ateş o kadar fazla canlanır. Kalbe ne kadar fazla haram sokarsan kalp daha fazlasını ister. Dur bakayım şu kumarı da deneyelim. Kumarı. Uyuşturucu varmış ya. Hayatında hiç denemedin. Dur bir dene şunu ya. Zina hiç yapmadın sen. Dur bir dene bakalım. Bu nasıl bir şeymiş? Lezzeti de bir gör. Yapmadım deme. Vay be. Araştırmacı yazar mısın kardeşim sen ya? Yapmadım deme. Belli bu. Pis bir şey. Bu pis diyor Allah Teala. Girme bu işe. Bir şeyin bozuk olduğunu anlaman için illa onu yapmak zorunda değilsin. Yapma. Uzak dur. Allah-u Teala Hazretleri ayağa kayanlardan etmesin. Amin. Bizi sapıtanlardan, azanlardan etmesin kardeşler. Amin. Amin. Bir hidayet mesajı okuyacağım. Hem kapatacağız inşallah. Bismillah. Hocam, 13 yaşımdan beri dinsizdim. 13 yaşından beri artık kaç sene geçtiyse bana yaşını yazmamış kardeşim. Dinsizdim. Yani inancı yok. İmanı bırakmış. Ne oldu da bu arkadaş imanı bırakmıştı, bu kardeşimiz imanı bırakmıştı? Çünkü kötü insanlarla tanıştı. Bozuk insanlarla tanıştı. Ve bu kötü insanlar, bozuk insanlar İslam'ın kötü bir şey olduğunu propaganda ettiler. Kara propaganda yaptılar. Haramlara sevk ettiler ve bu adam artık dayanamadı, direnemedi. İlmi de yok. İlim meclisine de gitmiyor ve dinsiz oldu. Sizin sohbetlerinize YouTube'da rastladım. Bağımlılık yaptı adeta. Çok şükür aklımda soru kalmadı ve şeytanın yolundan çıktım. Hak yoluna girdim. Allah hepinizden razı olsun. Amin kardeşim. Sosyal medya. Kötü yönlerde de kullanabilirsin. Güzel yönlerde de kullanabilirsin. İşte bir adamın hayatının kurtulmasına vesile olmak. Kardeşler sohbeti çekiyor. Parçalara bölüyor konu konu halinde. Ve sosyal medyaya koyuyor. Sen evinde oturuyorken birileri geliyor oradan videoyu izliyor. Ve senin için sıradan olan bir bilgi onun için bir hazine gibi oluyor. Ve hayatı değişiyor. İnançtan hemen sonra ışıklanıyor, ilimleniyor, muhabbetleniyor ve İslam'a dört elle sarılıyor. Bu bir cihattır kardeşim. Senin de Allah'ın dini için bir şeyler yapman lazım gelmez mi? Etrafındaki insanların hayatını kurtarman lazım gelmez mi? Her mahalleye, her sokağa bir tane dergah kuracak halimiz yoktur. Böyle bir gücümüz yok. Kendi dergahımızın masraflarını zor karşılıyoruz. Ama neye gücümüz var? Her mahalleye bir İslam davetçisi koyabilirsin. Yetiştireceğin her bir adam her mahalleyi güllük gülistanlık yapabilir. Bir cennet haline dönüştürebilir. Öğrendiği bilgileri sadece aktarmayla, ücretsiz bir şekilde aktarmayla. Adam yetiştir. İnsan yetiştir. Yetiştiremiyorsan yetiştiren adamların yanına getir. Ve yetiştirme yöntemlerini öğren. Bak hayat kurtar. Bundan daha büyük bir amel, bundan daha büyük bir iş yok. Allah-u Teala hepimize bu işi nasip etsin. Amin. Amin. Bundan büyük bir hazine yok kardeşler. Amin. Bu hazineyi, stoklamayı Mevla Teala hepimize nasip etsin. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. 4 tane abimiz var. 1.020.000'de 1.020.000'de İhlas-ı Şerifimiz var. Dua yapalım o zaman. Hazır güzel bir gecemiz var. Duamızı da yapalım kardeşler. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, senin rızan için burada toplandık. Sen bizlerden hoşnut ve razı ol Allah'ım. Amin. Şu mekana, şu ilim meclisine gelmemiz hürmetine, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam hürmetine, evin Kâbetullah hürmetine, bütün günahlarımızı affet ya Rabbi. Amin. Şuradan evlerimize doğru giderken bizim geçmişte işlediğimiz bütün günahları tertemiz et ya Rabbi. Amin. Bu senin için çok kolaydır. Senin merhametine sığındık. Affı mağfiret et bize Allah'ım. Amin. Allah'ım şu anda burada Kâbe-i Muazzama'ya gitmeyi aşkla gönülden çok fazla isteyen Müslüman kardeşlerim var. Ben bunu biliyorum ya Rabbi. Bu kardeşlerimize Kâbe yolunu aç. Amin. Umre yoluna, hac yoluna aç ya Rabbim. Amin. Sıkıntıda olan Müslüman kardeşlerim var. Evlenmek niyetinde olanlar var, evlenemeyenler var. Allah'ım bunların kapılarını aç. Amin. Bunlara bol rızıklar ihsan et ya Rabbim. Amin. İş bulmak isteyen Müslüman kardeşlerim var. İş bulamıyorlar. Sağlam Müslüman patronlar bunlara nasip et ya Rabbim. Amin. Patronlara da akıl fikir ver. Önce Müslümanları, namaz kılan gençleri bulsunlar ya Rabbim. Amin. Allah'ım ya Rabbim. Burada senin rızan için beraber olduk. Mahşer günü de bizi beraber kıl. Amin. Arşın gölgesi altında gölgelenen o 7 müjdeli insandan bizleri de et ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. Son nefeste şeytan imanımızı çalmaya geldiğinde ona fırsat verme Allah'ım. Amin. Muhammed Aleyhisselam yanımızda temessül ettir ve bize şehadeti o telkin etsin Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, okunmuş olan 4 tane hatmi şerif var. Okunmuş olan 1.020.000 tane ihlas-ı şerif var. Allah'ım bütün bu ibadetleri indi ilahiyende kabul et ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevapların bir mislini sevgili Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et Allah'ım. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendime gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarını hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarını hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Hatice-ül Kübra, Ayşe-i Sıddık, Fatıma-tüz Zehra, Meryem Vasiye validelerimizin ruhlarını hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Ebu Bekir Sıddık'tan üstadım İhramcizade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar. Silsile-i Saadat'tan geçen bütün Allah dostlarının ruhlarını hediye ettim. Ayrı ayrı ulaştır ya Rabbi. Şu anda burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerin amel defterlerine de hediye ettim. Sen haberdar et Allah'ım. Hasaten şu anda hastanelerde yatan, inim inim inleyen, şifa bekleyen ne kadar Müslüman kardeşim varsa hepsinin şifası için hediye ediyorum. Ya Rabbi, Şafi ismi şerifinle tecelli et. Amin. Şafi ismi şerifinle tecelli et Allah'ım. Amin. Ya Şafi medet, ya Şafi himmet, ya Şafi tecelli et Allah'ım. Amin. Amin ya Muin bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.